Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag dat bekend werd dat oud-SGP-leider en voormalig nestor van de Tweede Kamer, Bas van der Vlies, op 79-jarige leeftijd is overleden. Van der Vlies werd gerespecteerd als hoeder van de parlementaire mores en stond bekend om zijn rotsvaste geloof. Dat ik mijn geloofsovertuiging 's morgens op het nachtkastje achter moet laten. Nou, tot vanavond dan. Ik ga nu naar mijn werk en ik moet jou nu even loslaten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Over een kwartier staan we stil bij het overlijden van deze markante politicus en het stempel dat hij meer dan een kwart eeuw op de oudste partij van Nederland heeft gedrukt. Het is bijna elk weekend raak. Ja, hooligans die vuurwerk op het veld gooien bij Vitesse Utrecht. Die wedstrijd moest ook even worden gestaakt, net als Feyenoord AZ trouwens. Er werden supportersbussen bekogeld met stenen. Wat zou nou helpen tegen agressie in en buiten het stadion? Columniste Annemarie van Gaal pleit in de Telegraaf vandaag voor een vrouwenquotum in supportersvakken. Zij is bij ons. Goedenavond, mevrouw van Gaal. En ook bij ons hoogleraar sport en recht en voetbalsupporter Marjan Olvers. Ook u hartelijk welkom. Ja, mevrouw Olvers, toch wel veel incidenten ieder weekend als je het optelt. Loopt het uit de hand wat u betreft? Ja, het loopt zeker uit de hand en er moet ook echt wat aan gebeuren. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat met name het cameratoezicht nog onvoldoende is, waardoor we de raddraaiers niet goed kunnen identificeren en dat er nog ook steeds van alles het stadion binnengebracht wordt, omdat we ook niet goed aan de poort controleren. En heeft dat ook te maken met dat er na corona veel nieuwe supporters bijgekomen zijn die ze nog niet kenden bij de clubs? Mogelijk wel, want je moet ze goed monitoren. En normaal gesproken, eigenlijk voor corona, zagen we dat het relatief, en dat plaats ik echt tussen grote vette aanhalingstekens, rustig was. We hadden wel toen de spreekkoren, maar wat we nu zien lijkt toch wel zeker in aard en omvang toe te nemen. Dus er is echt iets normaal gesproken wordt goed gemonitord. Ja, normaal gesproken wordt echt wel goed gemonitord. Ja, mevrouw van Gaal, de agressie is u ook opgevallen. U wijdt er een column aan in de Telegraaf vanmorgen. En u komt ook met een oplossing, een vrouwenquote. Leg eens uit als u wilt. Ja, mijn kritiek was eigenlijk ook vanwege het rapport wat was verschenen inmiddels alweer een paar maanden geleden over de maatschappelijke impact van betaald voetbal. En dat rapport, of dat onderzoek, is in opdracht van de KNVB aan PwC gegeven. En uiteindelijk vond ik dat eigenlijk gezien de ellende die voetbal toch ook de laatste tijd vooral teweeg brengt, vond ik het een beetje een eenzijdig belicht rapport. Dus mijn column ging eigenlijk over die kritiek. Ja. En als we het dan toch hebben over de ellende die voetbal met zich meebrengt, dacht ik van ja, weet je, wat kunnen we gaan doen? We kunnen nog meer gaan handhaven, maar iedere handhaving kost klauwen met geld. Ik bedoel, zelfs een bewijs van spreken, een jongeren die een taakstraf krijgen, dan moet er weer een bureau ingeschakeld worden om te zorgen dat ze die taakstraf dan uitvoeren op het moment dat er een voetbalwedstrijd is. Ja, het kost zoveel meer dan alleen de schade die ze aanrichten. Dus ik dacht, weet je, er is misschien gewoon te veel testosteron in op het voetbalveld. Dus we moeten misschien een quotum helpt eigenlijk overal, want ik zie het in alle directieraden waar ik zit. Het wordt gewoon anders als de vrouwen bij zijn. Dan wordt de sfeer anders. Dan worden de alfamannetjes toch een beetje minder op de apenrots. Ja. Ik bedoel, Marianne zal dat met me eens zijn, want die komt absoluut ook bij veel besturen. Dus ik dacht, als we nou gewoon per vak een quotum invoeren, dat we gewoon 30% vrouwen. Oké, per vak in het voetbalstadion 30% vrouwen. En als die er niet zijn, wat dan? Ja, dan blijven die stoelen leeg. Okay. Dat lijkt me dan het enige. Maar ik bedoel, ik denk wel dat ze er zijn. Want zeker als je... Kijk, nu ben je gewoon de enige vrouw tussen, ik noem maar wat, een paar honderd mannen. Maar als je weet dat er gewoon 30% vrouwen zitten, dan wordt het misschien ook wel weer een gezelliger spel om naar te kijken. Dan wordt het ook op de tribunes wat minder macho. En als je naar buiten loopt, is er ook wat minder aanleiding om met elkaar op de vuist te gaan. Want ja, al die vrouwen lopen ertussen. Dus ja. Maar dan probeer ik me geen idee of het een oplossing is, maar het is het proberen waard, lijkt me. Maar dan sta je als man in zo'n vak en dan heb je zo'n blikje met drank in je handen en dat ga je dan gooien op een voetbalveld en dan kijk je even naast je en dan staat er een vrouw en dan denk je, ik gooi toch maar niet. Moet ik me zo voorstellen? Nee. Ja, nou ja, ik hoop dat in veel gevallen dat het gewoon hun vriendin of hun vrouw is die naast hun staat. Ah, ja. En dat ze dan, dat die al van tevoren heeft gezegd van, joh, je gaat die blikjes toch niet meenemen? Ja, precies. Oké, dat het ook preventief werkt al. Ja. Mevrouw Olvers, een vrouwenquotum. Ja, op zich, als het natuurlijk gaat over bestuur, ik ben het direct mee eens. Je krijgt een andere sfeer en dan gaat het om de besluitvorming. En je krijgt, en dus dat zit met name bij besturen, bij directie, en dat moet een goede afspiegeling zijn. Maar we hebben hier wel te maken, als het gaat om de supporters, om een groep mannen, met name mannen, die voetbal op nummer 1 hebben staan en kameraadschap tussen mannen op nummer 2 hebben staan. En het lijkt een sympathiek idee, maar ik denk dat je een beetje moet weten wat voor mannen dat zijn. Oei. Dat zijn nou niet bepaalde mannen tegen wie je gaat zeggen, godschat, doe dat vuurwerk nou maar weer terug in je zak. Want wat zeggen ze dan? Ik denk dat je ofwel een spreekwoord of wat dan ook, maar misschien ook wel een duw, of dat het nog agressiever wordt. Want het is helemaal niet de bedoeling dat je daar natuurlijk iets van zegt. Het zijn geen mannen waar je mee kan praten? Niet tijdens de voetbalwedstrijd. Dus, en als ze die thuis zouden zien, zou je daar ook niet mee moeten praten. Die moet je niet storen tijdens die wedstrijd. En ik denk dat het heel gewelddadige situaties met zich zou kunnen gaan brengen. Omdat zij met name komen vanwege die enorm intens gevoelde kameraadschap. Juist omdat er ook geen vrouwen zijn. Als je die toe zou laten, en dan moet je je ook een beetje voorstellen, wat zijn dit nou voor mannen? Nou, die hebben vaak al wat gedronken. Soms zit er ook nog wel wat anders bij, namelijk drugs. Die komen dat stadion binnen met een bepaald idee. Die willen die voetbalwedstrijd zien. Alles wat ze daarvan afbrengt, leidt alleen maar tot meer agressie, vrees ik. Zegt u, je moet het helemaal niet willen proberen, want het is levensgevaarlijk als je het probeert? Ik zeg dat je dat zeker bij deze groepen nu op dit moment zeker niet moet willen proberen. Wat je moet doen is ze eruit filteren, eruit zetten, hardhandig ook uit het voetballerij. Deze horen hier niet te komen en tot dat moment. En dit zijn natuurlijk ook de mensen die niet schuwen dreigingen, bedreigingen. Ja, nee, ook naar bestuurders en dergelijke. Ja, mevrouw Van Gaal, het is een te gevaarlijk idee. Nou ja, weet je, kijk, heel makkelijk, als die groep zo gewelddadig is dat er werkelijk geen kruid tegen gewassen is en dat ze hoe dan ook de boel kort en klein slaan achteraf, dan denk ik, ja, dan is het makkelijk. Dan moet je gewoon die hele vakken leeglaten en laat ze dan maar thuis voor de buis de boel kort en klein slaan. Maar daar heeft in ieder geval de samenleving er geen last van. Dus dat is het eerste wat ik erover te zeggen heb. En aan de andere kant, ik vind het op zich, ja, ik bedoel, ik gooi niet altijd een goede oplossing in mijn columns. Hè. Ik bedoel, ik probeer het altijd wel. Maar het is vaak ook van om mensen een beetje na te laten denken van, god, zou dat misschien de oplossing zijn? Maar ik vind dit nou echt een oplossing. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het gewoon. Maar zou u zelf ertussen gaan staan, mevrouw Van Gaal? Nou, weet je, ik persoonlijk, ik kijk liever naar het drogen van verf dan naar een voetbalwedstrijd. Dus, okay. Ja, we houden niet van voetbal. Ja, kijk, en daar komt het tweede probleem, denk ik, bij. Nee, ja, ik ben heus wel in de stadions geweest, toch? Nee, dat begrijp ik, maar tussen vak 14 denk ik dat je waarschijnlijk ook niet graag wil staan. Nee, vak 14, wat je dus dat ziet, is denk ik in de Johan Cruijff Arena, of niet? Oh, bijvoorbeeld, ja. Ja, okay, we hebben ook Amsterdam. De Bunnik-site Bunnik-site bij Utrecht. We hebben Feyenoord natuurlijk. Dus al die clubs hebben hun eigen harde kern. Maar het type vrouw dat wellicht ook daar iets van gaat zeggen. De vrouwen die... Het schept ook een beeld van de vrouw... Als waren wij allemaal zorgzaam en lief. En proberen dat allemaal een beetje te mitigeren. Maar ja, ik heb binnen... Mitigeren is aanpassen, geloof ik. Oh, sorry, ja. Aanpassen. Ja, weet je, dat heb je dan zo. Soms af en toe, als je weer een enorm interessant artikel hebt geschreven. Ja. Nee, maar dat betekent, welk type vrouw kan hier een beetje opgewassen, een beetje stevig iets tegenzetten? Kunnen, denk ik. Nou, weet je, misschien soms helpt het ook dat je gewoon een hele aparte andere diersoort bent. Dat ze met grote ogen naar je kijken als je misschien daartegen in opstand komt. Maar ook ik, het zijn er aardig wat daar. En er zit zoveel testosteron in en soms zoveel agressiviteit. Dan denk ik wil mijn tijd wel leuker besteden. Okay. Ik wil gewoon naar het voetbal kijken. En dan zit ik toch liever op een stoel waar ik weet dat daar ook kinderen zitten. En waar je plezier kunt hebben. Ja, dan vak. Dat ik... dan dat ik hoorde Edwin Winkels, de correspondent in Spanje, vertellen dat het bij Barcelona eigenlijk geen probleem is, omdat daar meestal gewoon hele gezinnen op de tribune zitten. Klopt. Ja, maar waarom kan dat daar wel en hier dan niet? Ja, dat is natuurlijk ook een ander type cultuur. In de Verenigde Staten zie je dat ook. Hè. Hele gezinnen komen. En dat is bij ons op dit moment niet het geval. En het is als je een cultuur hebt op de tribunes, waarin natuurlijk gezinnen komen, waarin iedereen het gezellig heeft met elkaar. We zien dat ook wel. Hè. Bij het Nederlands elftal kan het ineens opeens ook met allemaal wel. Bij damesvoetbal kan het ook, bij rugby kan het ook, bij een heleboel sporten kan het wel. En we hebben eigenlijk hier de mogelijkheid gegeven waardoor, waardoor er grote groepen, althans redelijk grote groepen mannen, bij elkaar komen om gewelddadig te zijn. Mevrouw van Gaal, dat klinkt toch wel als een specifiek Nederlands probleem? Dan is die oplossing van u misschien zo gek nog niet. Nou ja, dat vind ik ook sowieso. En ik vind ook niet dat we moeten praten over van ja, maar ja, in Spanje, ja, dat is een andere cultuur. Want de cultuur, dat zijn wij, hè? Dat is onze samenleving. Dat zijn alle uitgewerkte ideeën van onze samenleving. Dat is onze cultuur. Dus, maar een cultuur dus wij verander je niet zomaar, hè? Dat is het probleem. Een cultuur verander je niet van vandaag op morgen. Dus dat betekent dat als je een cultuurverandering door wil laten voeren, dat je niet kunt zeggen, morgen hebben wij met elkaar, spreken we af een andere cultuur. Een kwotum, zegt mevrouw Van Gaal. Een kwotum is een radicale verandering. We kunnen in ieder geval niet de cultuur veranderen door nog meer handhaving. Want dat gaat zoveel klauwen met geld kosten en dat levert zo weinig op, blijkt wel. Ja, bent u het daarmee eens, mevrouw Overs? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk, als je dus die camera's, je moet eenmalig investeren. En ik vind in iets wat ook van maatschappelijke waarde is, dat die investering meer dan het waard is om juist deze mensen eruit te filteren. Want vergis je niet hoeveel ontzettend veel mensen plezier hebben aan het prachtige voetbalspel. Ja. En daar moeten we op inzetten. Mevrouw Van Gaal. Deze mensen deze groep mensen leveren geen maatschappelijke waarde. Sterker nog, die kosten alleen maar klauwen met geld. Klopt. Deze groep, daar ben ik het mee eens. En ik vind ook dat in het rapport daar meer aandacht voor had moeten zijn. Ja. Dus de maatschappelijke waarde van sport is ook, daar hoor je ook de negatieve kant op een op de juiste manier mevrouw te belichten. Overs, nog één vraag aan u. U bent bestuurder geweest bij Ajax een tijdje. Raad van Toezicht was dat, geloof ik, hè? Ja. Stel dat u dit had voorgesteld. Wat zou er zijn gebeurd? Nou, ik denk dat ze dachten dat ik iets zou vertellen als ware het de speld. Dat iedereen me naar... Mevrouw Van Gaal, u moet commissaris worden bij een voetbalbedrijf. Ja, nee, maar dat zeker. Alsjeblieft. Dat meer vrouwen bij raden van commissarissen. Neemt een besluit voor me goed. Bellen. Alsjeblieft. Ja, bel alsjeblieft. Ja. Ja. Niet naar mij trouwens. Nee, ik denk dat jullie gewoon een keer samen daartussen moeten gaan staan. Lijkt me hartstikke goed. Ik denk dat we een hele leuke tijd hebben. Lijkt me een goed plan. Ik denk het ook. Ja, doen we dat. Ik kom kijken. Dank voor dit gesprek. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers en ondernemer en columniste voor de Telegraaf Annemarie van Gaal. Hoog tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het demissionaire kabinet wil mogelijk komende vrijdag al de coronamaatregelen verder aanscherpen. Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is dat aan de vroege kant. Ik ga erover praten met Maaike van Tongeren van onze Dit is de Dag factcheck afdeling. Maaike, je hebt deze uitspraak van Hugo de Jonge gecheckt. De aanscherping van de coronamaatregelen is aan de vroege kant. Hele dag onderzoek gedaan. Laat ons niet langer in spanning. Is deze uitspraak waar? Nee, dat is wel grappig. We hebben het echt even goed onderzocht. Ook gekeken naar de situatie in de ziekenhuizen, de opnamestops, de spoedeisende hulp die op omvallen staat, intensive cares, waar de uitval heel hoog is. De uitgestelde zorg. We hebben gekeken naar de mobiliteitscijfers. Die zijn eigenlijk niet veranderd. In tegenstelling tot de landen om ons heen zijn we ook nog niet begonnen met de boosterprikken voor ouderen. We hebben voor de grap ook nog even gekeken naar de besmettingscijfers. Met vandaag 12.000 bijna. Dus dat is de meeste besmettingen ooit voor een maandag. En als je die lijn doortrekt, dan zou je op donderdag rond de 15.000 kunnen zitten. Dus om dan vrijdag met nieuwe maatregelen te komen, dat is niet per se aan de vroege kant. Dus deze uitspraak is bijvoorbeeld wel, we hebben een paar dingen opgeschreven, wereldvreemd hebben we. Mechoggen, een godspe, kwamen we ook achter. Lachwekkend, maar dus niet, hoe heet het, niet waar. Nee, dat is het niet. Nee. Oké, okay. Nou helder, dankjewel Maaike. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden. Met 29 dienstjaren was hij het langzittende naoorlogse Tweede Kamerlid van de oudste politieke partij van Nederland. Wat heeft van der Vlies zijn partij in de Nederlandse politiek nagelaten? Dat ga ik vragen aan Menno de Bruyne, die jarenlang zijn fractievoorlichter is geweest. Fractievoorlichter van de SGP. Frans Wijsglas, oud-VVD-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter. En Hans Vollaert, hij is co-auteur van het boek Mannen van Gods Woord over 100 jaar SGP. Goedenavond allemaal en gecondoleerd met het overlijden van meneer van der Vlies. Goedenavond. U ook allemaal gecondoleerd. Ja, meneer de Bruyne, ik wou met u beginnen. U ging als jong broekie werken voor Bas van der Vlies. Hoe ging dat toen u daar kwam te werken? Weet u dat nog? Nou ja, dan kom je als jong broekje, zoals je dat zegt, ergens uit de polder en dan ineens in het gebouw van de Tweede Kamer. Ja, ik keek natuurlijk op naar iedereen die ik daar zag rondlopen. En uiteraard ook naar Bas van der Vlies, die toen nog geen fractievoorzitter was, maar... Ja, dat was wel een hele gewaarwording. En ja, het was voor mij natuurlijk meneer van der Vlies. Hij was mijn werkgever. Uiteindelijk is het zo geworden dat ik wegging. En bij het afscheid was het Bas en was het vriend, zoals hij dat dan zei. Was dat op één specifiek moment dat omsloeg? Of was dat inderdaad pas toen hij wegging? Nee, zeker niet. Het was al veel eerder. Alleen ik had er steeds moeite mee om toch... verop een tijd zei hij, je mag me rustig Bas noemen. Maar dat ging niet zo makkelijk. Ja, het was toch meneer van der Vlies. Okay. Het is een periode geweest dat het half-half was. Meneer en dan Bas. En op enig moment word je dan zo vertrouwd met elkaar na zoveel jaren. En toen was het tussen Bas en vriend. Ja, u werd wel de schaduw van der Vlies genoemd. Waar hij was, was u ook. Hoe zou u hem typeren? Ja, waar moet ik beginnen, waar moet ik eindigen? Nou, we hebben een kwartiertje, maar er zijn nog twee sprekers, dus... Ja, nou, die kunnen dan nu naar huis. Hoe zou ik hem willen typeren? Als iemand die altijd rustig bleef, altijd kalm en hoffelijk. Dat was ook zijn kracht. Hij bleef ook altijd hameren op de zaak en niet op de persoon. Iets waar veel mensen ook wel wat van kunnen leren, zeker nu. En hij deed dat op een innemende manier. Zodanig dat je de commentaren ziet die je vandaag ook hebt gezien. Die allemaal van zijn overlijden. Complimenteus zijn over hoe hij functioneerde. Ja, zonder meer. Meneer Wijsglas, u was 24 jaar Kamerlid. Van der Vlies 29. Dat is toch een baas boven baas. Hoe herinnert u zich hem persoonlijk? Ja, en die 24 jaar van mij, die zaten zeg maar binnen de 29 jaar van der Vlies. Ja, oké. Okay. Dus hij was er altijd. Mijn hele periode meegemaakt. Ja, van der Vlies, die hoorde erbij. Echt letterlijk en figuurlijk. Ik wil aanvullen een beetje, proberen in bescheidenheid. Want Menno, die kende hem, Bas van der Vlies natuurlijk veel beter persoonlijk. Maar aanvullend, alles eens wat Menno de Bruyne zei. Ja, ik vond het... Maar heel simpel te zeggen, gewoon een heel erg aardige man. Je hebt 149 collega's in de Kamer. En daar springen er sommigen uit op aardigheid. Inderdaad, hoffelijkheid. Dus daar denk ik meteen aan als ik aan hem denk. En als ik iets meer naar de politiek en de inhoud ga... dan vind ik hem een man die standvastig was. Hij had een aantal onderwerpen, natuurlijk ook de onderwerpen die voor de SGP van groot principieel belang zijn. Ja, daar was hij standvastig in. En daar kon hij op hoffelijke wijze ook lastig in zijn. En dat was zijn taak en dat deed hij buitengewoon goed. En ik had en heb altijd respect voor zeg maar kleine, serieuze fracties. Ik zet toch een streep onder serieuze tegenwoordig. Kleine, serieuze fracties in de Tweede Kamer. Ja, de SGP is dat. Met 2 of 3 zetels. In de tijd van der Vlies varieerde dat. En van der Vlies en de collega's, op een gegeven moment was Van der Staaij daar al bij. Ja, die zijn dan toch waren in staat, moet ik over Bas zeggen, om de belangrijkste onderwerpen op een zo grondige manier te doen... dat je soms dacht, van nou, dat doen ze veel beter en grondiger... Dan een fractie van 30, 35, zoals de partij waar ik zelf uitkom. Meneer Vollaert, u schreef een boek over 100 jaar SGP. Kunt u typeren wat zijn nalatenschap is voor de partij? Wat heeft hij betekend voor die club? Nou, ik denk 2 dingen vallen op. En dat is allereerst dat hij voor elkaar heeft gekregen om... een bindend figuur in de partij te blijven. Hè? Want in de jaren 80 bijvoorbeeld waren heftige discussies... in de jaren 90 trouwens ook van... mag een vrouw nou lid worden of niet? Hè? Er waren bepaalde kiesverenigingen lokaal... die hadden vrouwen al lid laten worden... terwijl anderen zeiden, ja, dat kan helemaal niet. En dat zijn echt enorm pijnlijke discussies geweest... want ja, dat was het ene heilige woord tegen het andere. Maar hij heeft altijd... met zijn respectvolle, hoffelijke en beminnelijke wijze toch die rol weten te behouden van de man die bindend was. En ik denk dat ook dat trouwens de reden is geweest waarom die ook zo lang leider is geweest, omdat hij dat zo goed kon. Dus dat is echt voor binnen de partij binding, ondanks stevige oneenigheid. En ik denk wat hij daarnaast ook heeft gedaan is heel geleidelijk aan toch de SGP relevant houden als samenwerkingspartner. Want zeker nadat we wat terroristische aanslagen wereldwijd hadden, werden de Nederlanders nou niet per se fan van religieuze partijen met stevige standpunten. Nou ja. Dus de polder-Taliban en de Veluwe-fundamentalisme. En hij heeft door geleidelijk aan wel op radio en tv te verschijnen, door uit te leggen waar de SGP voor staat, zijn partij acceptabel gehouden. Ja. Waardoor het nu ook veel makkelijker bij coalitieonderhandelingen toch even gepolst wordt van ja, kunnen we iets met jullie ook doen? Even die twee dingen uit elkaar houden. Eerst maar even die vrouwenkwestie waar hij nooit een mening over gaf, hè, meneer De Bruyne? Dat klopt, heel bewust. Kent u zijn standpunt daarover? Dat doet er nu niet toe. En nu zeg ik wat hij ook zei. Oh ja. Hij zei, ik ga de discussie daar niet mee belasten. Ik zit hier in het belang van de hele partij. Dat is hem niet altijd in dank afgenomen. Soms ook even niet door mij. Ik verloor dan een beetje het geduld, maar uiteindelijk had hij gelijk. Ja, is dat zo? Want je zou ook kunnen zeggen van, hij had die discussie misschien kunnen beslechten en dan waren jullie er vanaf geweest van het hele debat. Ja, maar ten koste van wat? En hij had heel goed door dat dat een prijs zou opleveren. En die prijs was hij niet bereid om te betalen. En daar had hij volstrekt gelijk in. Okay. Lange tijd wilde SGP's ook niet naar televisiestudio's. Van der Vries zei daarbij Pauw en Witteman dit over. Het argument wat ik in de jaren 80 gaf, is nu nog het argument om geen televisie in huis te hebben. Namelijk dat het je toegang verschaft tot allerlei programma's. En niet alleen Pauw en Witteman, maar ook programma's die de toets van die wij aanleggen, niet kunnen doorstaan. Ja, meneer De Bruyne, ik hoorde u zeggen ja. Ja, nou weet je, het is ook een beetje, het heeft mythologische proporties aangenomen zo ongeveer. Want ik weet nog in die periode dat hij dat dan deed, dat hij geloof ik wel 10 keer voor het eerst op de televisie is geweest. Want dat kan niet. Ieder programma maakte reclame voor het feit dat Van der Vries in de uitzending zat. En het was dan ook voor het eerst. Dus dat geeft al aan dat je dat ook enigszins moet nuanceren. Maar hij was wel de eerste SGP-politicus die in een studio verscheen, dat klopt wel. Dat zou goed kunnen, maar zijn voorganger, dat was ingenieur Henk van Rossum, was ook wel degelijk af en toe op de televisie. En heeft ook al af en toe commentaar gegeven op bijvoorbeeld de troonrede, de miljoenennota. Ja, dat kan wel over waterstaatswetgeving en zo. Dus, maar goed, dat zijn van die mythes die aan de ene kant heel mooi zijn, maar waar ik ook van zeg, ja, je mag het ook wel even nuanceren. Ja, maar ik ken het verhaal, maar u moet me zeggen of het klopt dat er op een gegeven moment een compromis is ontstaan, dat u dan afsprak met journalisten van als je hem daar tegenkomt, dan kan je wel toevallig even met hem praten. Dat is 1 of 2 keer gebeurd. Maar goed, ik zei het al, dat is waarschijnlijk dan 10 keer gebeurd in de gedachten van de mensen. Ik zeg wel van, het was niet zijn lievelingswerk. Ik moest het niet leuk. Soms naartoe duwen en trekken tot hij er eenmaal zat en merkte dat het ook wel weer aardig was. En ja, dan kwam hij met pretoogjes naar buiten als het goed was afgelopen. Dus ja, dat was dan ook wel weer typisch Van der Vries inderdaad. Ja. Naar aanleiding van die pretoogjes nog een fragment. De SGP bijvoorbeeld is een van die partijen die ervoor staat om vooral veel geld te verdienen over de ruggen van dieren, natuur en milieu heen. Dat is te gek voor woorden. Ik laat me dat niet aanleunen. Als er een spin bij mij in huis loopt, dan ga ik hem vangen om hem buiten weer los te laten. Okay. Ja, meneer Wijsgaas, kon je met hem lachen? Ja, ik lach nu, zoals u hoort ook, om dit citaat. Ja, je kon zeker met hem lachen. Hey, dat vond ik het mooie. Ja, dubbel is niet het goede woord, maar de mooie andere facet van hem. Dat ik had het over zijn standvastigheid, deskundigheid, inhoudelijkheid, principieel zijn. Maar hij was ook relativerend over zichzelf en relativerend over de dingen om hem heen in de Tweede Kamer. En ja, je kon zeker met hem lachen. En hij had zeker humor. En dat was een extra iets aan zijn mooie, aardige karakter, moet ik zeggen. Ja, meneer Vollaert. Sorry. Maakt u zin af, meneer Wijsgaas? Nou, ik wou klein iets aan toevoegen dat ik mijn herinnering. Ik heb natuurlijk 20 jaar met hem samengewerkt als collega Kamerlid. En 4,5 jaar was ik Kamervoorzitter. En in die 4,5 jaar als Kamervoorzitter was hij echt een goede steun en toeverlaat op lastige staatsrechtelijke en procedurele momenten. Kon u met hem sparren? Of in het openbaar, bij een regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer op de dinsdagmiddag. Nou, dat kan voor een voorzitter, ook voor mij uiteraard, best eens een keer lastig zijn. En ja, dan zag je op een gegeven moment Van der Vlies naar voren komen. En dan wist je, nou, hij gaat nu met een goede staatsrechtelijke, procedurele opmerking, gaat hij me helpen. En dat, ja, daar ben ik hem altijd dankbaar voor geweest. Okay. En ook in informele contacten hadden we het over dat soort dingen. Meneer Vollaert, heeft hij iets voor elkaar gekregen in politieke zin? Ja, hij heeft voor elkaar gekregen dat hij dat zijn partij toch acceptabel blijft. In 2003 waren er bijvoorbeeld verkiezingen geweest. Kabinetsformatie ging van start. En CDA en VVD waren op zoek naar nog een andere partij voor een meerderheid. Ja. Eventueel D66, maar ook SGP. En op een gegeven moment waren VVD-Kamerleden toen het verkiezingsprogramma van de SGP gaan doorlezen. En die waren zich helemaal kapotgeschrokken. Die zeiden, waar staat deze partij dan in vredesnaam voor? Wat moeten we met die partij? Dat wisten ze nog niet. Nou ja, dat hadden ze nog niet zo scherp op de radar. En op een gegeven moment zei de ChristenUnie dan van nou ja, dan willen we desnoods wel zonder de SGP meewerken in het kabinet. Dat vond Van der Vlies nooit zo leuk. Die verhouding met de ChristenUnie was altijd wat minder soepel soms. Toen bleek ook echt bij de SGP van ja, we staan toch er niet zo lekker op, ook bij collega-partijen waar we mee een kabinet zouden kunnen formeren. Ja. En hij is daarna toch echt wel nadrukkelijk ook bezig geweest om die SGP relevant te houden, juist ook voor coalitieformaties. En je ziet ook dat Kees van der Staaij daar de vruchten van heeft geplukt, want die heeft van D66 tot PVV en alles wat ertussen zit samengewerkt in regeringsverband. Ik zie Menno de Bruyne klikken. Dat is natuurlijk waar dat er wel werd samengewerkt, maar tot een coalitie is nooit gekomen. Nou ja, kijk, Menno de Bruyne, geen gang. Tot de coalitie is het niet gekomen. Dat klopt. Uiteindelijk kozen de twee partijen toen voor een coalitie met D66. Toen die uiteindelijk door de bocht waren. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook informeel nog wel degelijk af en toe invloed hebben. En we hebben het eerste kabinet van meneer Rutte gehad. En ook het tweede kabinet Rutte, waarbij de SGP dan toch een van de pilaren was van het kabinet. De eerste periode alleen. De tweede periode was het samen met ChristenUnie en D66. Ja, dat was de constructieve linie. Meneer Wijsglas, u was daarbij in die formatie van 2003. Was de kloof tussen de VVD en de SGP dan toch te groot, ondanks zijn vriendelijkheid? Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de programma's en de standpunten van partijen als het in een formatie is. En ik denk dat dat nog steeds zo is, dat de standpunten van de VVD en de SGP uiteindelijk erg ver uit elkaar liggen. Dat gaat niet samen. Dat het heel moeilijk is om tot een echte coalitie te komen. Maar Menno zei terecht, die samenwerking met de SGP op ook hele belangrijke momenten is altijd goed geweest. Ja. Wat kunnen huidige politici van hem leren, denkt u? De inhoudelijkheid, altijd het oog op het lange termijn onderwerp. Nooit de waan van de dag. En prachtig taalgebruik. We hoorden net dat citaat van hem, of twee citaten van hem. Prachtig taalgebruik. Uiteraard nooit grove taal. Nee. Maar ook geen denigrerende taal naar collega-kamerleden, laat staan naar bewindslieden. Dus ja, een stijlvol man gericht op de inhoud. Ik wil dezelfde vraag nog stellen. Ja, werkelijk zal missen. Ja, Hans Vollaert, heel kort. Wat kunnen huidige politici van hem leren? Ja, ze kunnen van hem leren dat ook al zou je standpunten hebben die sommige mensen echt verschrikkelijk vinden. Hè, dus over dat vrouwenstandpunt, daar kunnen mensen echt behoorlijk over vallen. Maar dat je dat met zekere beminnelijkheid en vriendelijkheid toch steeds voor het daglicht kan brengen. Zelfde vraag voor Menno de Bruyne. Voor mensen met afwijkende standpunten handig zijn. Menno de Bruyne, kort. Ik wil nog even memoreren dat vrijwel iedere Nederlander nog iets bij zich heeft wat herinnert aan zijn politieke inzet. En dat is dat op de 2-euro-munten God zij met ons staat. Het randschrift op de euro. Het randschrift op de euro. En minister Zalm van Financiën was erg ingenomen met meneer Van der Vlies en heeft, ondanks het feit dat er waarschijnlijk geen Kamermeerderheid voor was, er zich toch voor ingezet dat dat zichtbaar bleef op onze euro's. Mooi, omdat we vandaag even te memoreren. Dank. De tijd was te kort voor 29 jaar politiek, maar we hebben er toch even bij stilgestaan. Ja. Dank SGP-voorlichter en vriend Menno de Bruyne, politicoloog Hans Vollaert en oud-Kamervoorzitter Hans Wijsglas. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Alles over de situatie in Nagorno-Karabach. Dag. NPO Radio 1.